nothing in, I'm left without. Clean my teeth and comb my hair and look for something new to wear and start the nightlife over again and kid myself I'm having fun. From my window view, there's really nothing else to do. Read a book, maybe write a letter. Mother, things are getting better. Watch the mirror, count the lines. The battle scars of all the good times. Look around and I can see a thousand people just like. You do that dance the doctor told you that you shouldn't do, but you're only young, you should do that dance twice over. I know it's pretty early, but you still look great, just ready for the beauty that the makeup will create. Take a little blusher, take a little paint, put on the silver dress, the one that makes the young boys faint. I'm sitting on my bed and I'm looking at the time. Have a cup of coffee and you're feeling fine. Put on that new record that you bought the other day. The words will make you smile, you can dance the dust away. Make your single bed and push the tea leaves down the drain. Take a long deep breath and start the nightlife over again. Grupa Soft Cell była jednym z najważniejszych wykonawców nurtu New Wave, nowej muzyki lat 80. z dużym wykorzystaniem syntezatorów. Debiutancki album Soft Cell na początku lat 80. Non-stop erotic cabaret zdefiniował właściwie nowy gatunek muzyczny. Bedsitter, nagranie, które Państwo usłyszeli, pochodzi z tego właśnie albumu, ale niedawno zostało wznowione na epce, mniejszej nieco płycie niż album. I tam jeszcze jedna ciekawa piosenka, do której chciałbym powrócić pod koniec tego muzycznego spotkania. Kolejne nagranie jest wprowadzeniem do nowej płyty i brzmi następująco. Should be out and gone. wanna make a man feel real, real, real, real, real good. To niecodzienne wykonanie, bo to Jimmy Page, sławny brytyjski gitarzysta i amerykańska grupa The Black Crowes. Nagranie pod koniec ubiegłego wieku, stworzone, nagrane, zrealizowane, wydane na koncertowej płycie na początku wieku XXI. Pokazuje, jaką pozycję już wtedy miała ta amerykańska grupa. 40-letnia historia The Black Crowes, przerywana kłótniami, sporami liderów grupy braci Robinsonów, no ale ostatnie lata oni współpracują dość zgodnie, a rezultatem tej artystycznej co najmniej zgody jest nowy album Happiness Bastards. Smoke. the black horse has come, and it's time to lay your guns down. Raise your hands to the sun with all your arrows broken. Your fate sealed with a kiss. They've gathered all the suspects, but there's one that they fear. She am a wilted rose under a darkening sky. She am a wilted rose crying when I look behind. Nothing left but a narrowing way. Now there's no one to trust, and you like it that way. Like a snake in the water, yeah, that stays under. Znajdą Państwo na tym wydawnictwie żwawe rockery i spokojne ballady, ale to generalnie dobre gitarowe brzmienie nowego albumu amerykańskiej grupy The Black Crowes. Teraz Bruce Dickinson z solowej płyty The Mandrake Project. Thank you. body of his frozen queen, tragic. The acolytes around her, expressions of horror. najlepszy pilot wśród muzyków rockowych, a generalnie wokalista grupy Iron Maiden, Bruce Dickinson, przygotował na ten rok solową płytę The Mandrake Project. Ona się cieszy dużym powodzeniem w wielu krajach Europy i koncerty zapowiadają się znakomicie. I teraz nieco spokojniejsze brzmienie z albumu Norah Jones. Take it. Znany nam od tygodnia z ogonkiem nowy album Nory Jones Visions, czyli Wizje. Nora tłumaczy, że pomysły na piosenki przychodziły jej najczęściej wieczorem albo nocą w postaci takich nagłych wizji, pomysłów, które ona szybko jakoś w pamięci zapisywała, a potem uzgadniała z producentem albumu Leonem Michelsem i tak we dwójkę właściwie ten album wypracowali. Potem jeszcze kilku muzyków dograło gościnnie swoje partie. No i tak powstała nowa płyta Nory Jones. I don't wanna talk about it, I just wanna dance. Oh, I just wanna dance. I just wanna dance. Piosenka I Just Wanna Dance, po prostu chcę zatańczyć, jest taką generalną manifestacją klimatu tego albumu. Nora Jones przyznaje, że odetchnęła po kilku latach pandemii z większą radością, z dużą radością właściwie, zaczyna nowy etap swojej kariery, wydając album Visions. Kolejny artysta, amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor Ben Heming. Nie ma jeszcze dużej sławy i znaczących osiągnięć, no ale ma już bardzo, bardzo solidny warsztat muzyczny i dobre pomysły na piosenki. Usłyszą to Państwo, słuchając razem ze mną dwóch nagrań Bena Heminga z albumu Darkness Before Dawn. Bombs. Yeah. To Ben Hamming, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor. Dwa nagrania z jego najnowszej autorskiej płyty Darkness Before Dawn. I pozostaniemy w takim tajemniczym, nieco nocnym klimacie. Oto polski gitarzysta Kuba Duda.